Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Dobrodošli u Eter Internet Radija Srijem, dobrodošli u emisiju Poduzetnički impuls, u kojem ovom prilikom predstavljamo obrt za usluge i trgovinu, odnosno jedan od vinkovačkih servisa za bicikle, vlasnice Gordane Maršić. Dobrodošli su u emisiju Poduzetnički impuls, želim i mojoj današnjoj sugovornici. Lijep pozdrav. Odakle početi? Od početka. Približite nam, molim vas, svoju djelatnost. Od samog početka. Ako krećemo od početka, ovo je zapravo obrt koji je razvio moj suprug negdje 1997. godine, 1.2. On je to fino razvio, imao je 2, 4, 6 maloprodaja, 2 u Vinkovcima, Zagreb, Osijek, Županja, Vukovar po jednu. I to su bila neka vremena kad je on bio mlad, pun snage. Vremena kad nije bilo toliko nameta, čini mi se, na obrt. Međutim, sa godinama dosta mu je stradalo zdravlje. Treba to sve odraditi jer sve je to on sam radio. Tako da je jedan po jedan zatvarao obrte. Bio je u najmu, naravno, u svim tim obrtima. A 2003. godine je ušao u investiciju i kupio ovu zgradu ovdje. Tako da smo makar tu kod kuće. Zapravo ostaje nešto, ali je to još uvijek kredit koji otplaćujemo još 4 godine. Ja sam u to vrijeme radila negdje 2008. godine. Dala sam otkaz i prešla raditi ovdje. Međutim, jednostavno, troje ljudi nije moglo izdržati na plaći obrta. Dakle, nismo mogli isfinancirati 3 plaće. Tražila sam sebi posao, međutim, uletio je suprug u posao. Tako da je 2012. smo ušli u zajednički obrt. I 2013. je on izašao iz obrta, tako da sam ja ostala nositelj obrta, a on je izašao. Koliko djelatnika danas zapošljavate? Danas smo ovdje ja i jedan djelatnik. Zapravo je ovo obiteljski obrt, radimo trenutno sin i ja. Kada govorite u nekim prošlim vremenima, dakle kada ste imali 6 poslovnih jedinica, koliko ste tada zapošljavali djelatnika? Tada, znači, 6 i ovdje je bilo 2, ukupno 9. Ukupno 9. Sa suprugom, da. Znači, evo, nešto manje od 20 godina. Tako je. Koliko se smanjio broj djelatnika. Tako je. Da. I ostali ste samo na ovoj jednoj jedinoj poslovnoj jedinici. U opisu vašeg posla stoji, dakle, govorimo o obrtu, između ostalog i za trgovinu. Vi prodajete zapravo bicikle, servisirate bicikle, ali ne samo to, servisirate i skije. Svašta mi radimo. Recite nam nešto o toj djelatnosti. Potrebno je puno vlastitog truda i ulaganja. Dakle, mi oštrimo skije, oštrimo noževe, lopate, sjekire, šta kome treba, znači sve što se oštri, oštrimo. I naravno servisiramo bicikle. To nam je osnovna djelatnost. Što bi rekao moj suprug, radi ozbiljnosti posla mi držimo bicikle. To nije nešto što je tako unosno. Tu je velika konkurencija. Danas svaka benzinska, svaki ne znam, poljoprivredna apoteka, svaka svi trgovački lanci drže bicikle. Istina, to nije nivo kvalitete koje imaju specijalizirane trgovine, ali čujte, oni su nama konkurencija. A zašto bicikli? Bila je to poslovna računica kada ste se upuštali u posao ili osobna sklonost dvokotačima? Kako je u početku bila vaša inicijalna razvojna ideja i misao vodilja? Sad ću pričati o misli vodiljnoga muža, s obzirom da je on onaj koji je... Ili zajednička, da. Nije zajednička, ja sam jednostavno ovo naslijedila. Dobro. Nisam lažno sklonost, ja sam samo od istine. Koja je bila njegova misao vodilja? Njegova misao je bila, zapravo, da krenemo od početka. Moj je suprug radio ko tehnolog prometa, inače smo i on i ja diplomirani inženjeri prometa, na željeznici. Dakle, cijelo ono ratno vrijeme je proveo na željeznici, poratno vrijeme je skrenulo neke prometne tokove negdje drugdje i nije bio toliki obim prometa na HŽ-u u Vinkovcima. Morao je odlaziti na poček, bila je loša plaća, ja sam bila u to vrijeme nezaposlena i on je tražio neki drugi izlaz. Alternativu. Tako je. Imali smo dvoje djece, počeli smo kuću graditi, bila su onako dosta teška vremena. Pojavio se jedan privatnik tražeći osobu koja bi radila kod njega i pomogla u razvijanju tvornice bicikala. To je super krenulo. On je pristao na to, naravno. Super je krenulo, međutim, nije se izrealiziralo to što treba i on je, razmišljajući šta bi počeo raditi, njegove su ovo riječi, kaže, svaka kuća ima jednu veš mašinu. Svaka kuća ima jedan televizor. A dakle, serviseri svih tih kućanskih aparata mogu živjeti, rade. I kaže, svaka kuća ima najmanje jedan bicikl. Naravno, u ovom slavonskom području svaka kuća ima, svaka osoba ima bar svoj bicikl, možda ne sve, ali u većini slučajeva. Kaže, u Vinkovcima nema servisa za bicikle. I evo, tako je krenulo. Tako je krenulo. Tako je krenulo, da. Svaki privatnik, posebice posljednjih godina, reći će kako nije lako opstati. Vi ste, evo, ipak uspjeli. Situacija nije bila jednostavna. Puno je danas teže nego što je bilo na početku, sami ste rekli, ali ste opstali. Koliko dugo, u čemu se ogledaju vaše ponajveće poslovne poteškoće? Nažalost, moram spomenuti državu i državne službe. Da. Nažalost, ja sam jako ljuta. Dakle, svake godine ovdje dođu inspekcije. Niko ne kontrolira rad na crno. Ja ovdje imam barem 6 mušterija koje prepoznajem ko neko ko radi na crno. Razumijete, barem 5-6. Ako zaposlite nekoga, dakle, tog radnika obučite, on vam odvuče mušterija iz svog dijela grada. Dakle, moj bivši radnik sigurno radi trenutno u obimu koliko i ja. Meni je to grozno. Znači, ako ja, koja svaki račun uredno izdajem, plaćam uredno PDV, zašto me ne štiti država? Ne štiti me nijedna asocijacija, ne štiti me obrtnička komora. Zašto ja plaćam članarinu obrtničkoj komori? Surađujete li s obrtničkom komorom? Pa slabo. Mislim, tu i tamo pošalju nekakve obavijesti, ali to je sve. A hoću reći, zašto se niko ne poduzme toga? Zašto? Ne bi ulazila u nekakve dubioze oko svega toga, ali uglavnom... Uđite. Kako bi, primjerice, obrtnička komora po vama trebala reagirati? Što biste vi da ste na čelu obrtničke komore poduzeli? Mislim da bi upravo, ako ja to iznesem kao svoj problem, nisam ja jedina. Dakle, mi smo, koliko imamo, 3 servisa legalno u Vinkovcima, ali recimo imate Schneiderica kojih ima više, ne znam sad, ne mogu se sjetiti, nekih drugih obrta, frizerke. Svi mi imamo iste probleme. Dakle, obučite radnika, naučite ga ili ode pa otvori svoju, ali to mi je pošteno. To zakon dozvoljava. To nije siva ekonomija, ne? Tako je. Da. To mi je pošteno. Zakon to dozvoljava, mada negdje u nekim državama je drugačije. Možda to nije etično, ali je legalno. Ali je legalno. Da. Ja sam legalista, pa prema tome poštujem. Međutim, kivni ste na sivu ekonomiju. Jesam. Na rad na crno. Znate što sam kivna? Zato što se to otvoreno radi. Ja znam da neki od tih majstora imaju na svojoj kući gume, da se zna da je tu majstor koji servisira bicikle. Imate bicikle vani izložene, neko šverca bicikle, imate na Njuškalu, gdje hoćete, na Facebooku, imate bicikle koji se švercaju i prodaju. Ja taj bicikl po toj cijeni ne mogu prodati. Dakle, ako ga ja uvezim, ja ga po toj cijeni ne mogu prodati. Kao neko koga je prošvercao. Na tržnici. Dovoljno idite na tržnicu. Dakle, ljuta sam. Kratko i jasno. Možete li nam nešto reći o prometu? Ne mislim sad u brojkama, nego možda o opsegu zapravo djelatnosti, opsegu posla. Kako kroz višegodišnje razdoblje, tako i s obzirom na sezonske oscilacije? Naime, u kojoj mjeri su danas vaše usluge traženije na tržištu u odnosu na neka prošla vremena? Pa ako se stavimo u poziciju nekog korisnika naših usluga, mislim da mu je sigurnije doći u servis gdje će dobiti račun na koji ipak ima nekakvu garanciju, s obzirom da vi znate šta ste radili, znate šta ste ugradili. Imate li vi danas više posla nego prije 10 godina? Pa mislim da je to nekakva konstanta, s tim da smo se ipak raspodijelili, kažem, nekad smo bili jedini, a sad uz nas ima još dva servisa za bicikle. Ali vi dakle još uvijek imate jednak opseg posla? Da pače proširili smo ga jer smo uveli prije, ne znam, recimo 12-13 godina oštrenje noževa. To nam recimo popuni ovu mrtvu sezonu s popravcima bicikla 10. 11. početak 12. mjeseca. Sad nam dolaze skije, servisiranje skija. Ako nas posluži vrijeme, što je slučaj ove godine, sve skupa je dobro. Međutim, za neka ulaganja ove godine smo ulagali u uređenje skladišta, nekakvu nadstrešnicu smo gradili, to se osjeti. Dakle, jako je teško nešto investirati. Jako je teško. Dobro, neću vas sad zamarati sa brojkama, ali evo, možda otprilike, koliko na nekoj godišnjoj ili mjesečnoj razini popravite, zaprimite narudžbi, koliko bicikla popravite, koliko bicikla prodate, koliko naoštrite noževa, koliko skija, ovako, da dobijemo neku ilustraciju. Nisam se pripremila na te podatke, ja sam osoba koja ne pamti brojke. Nisam opterećujem s tim, ali nemam trenutno kod sebe neku karticu. Recimo, imamo otprilike nešto manje od 5000 servisnih kartončića, što znači da je toliko servisa odrađeno. Šta skijaš? Tijekom godine. I to je ta konstanta o kojoj govorite? Pa, recimo da je to tako konstanta, da. E sad, koliki dio na to ide na noževe, koliki dio na skije, koliki na biciklove, ali najmanje prodaja, je li tako? Najmanje prodaja, s tim da ovisi o čemu se radi, a gume i zračnice se prodaju, to si ljudi znaju sami nekako popraviti, a ostalo ide kroz servis. Evo, možete nam predstaviti zapravo vašu trgovinu. Kakav je asortiman? Što nudite? Dakle, nudimo bicikle. Nekad smo nudili i ski opremu, sad više ne, jer to... ipak su se... ipak ljudi u našoj županiji lošije žive nego nekada. Ili si... mladi su ocelili... Platežna moć je manja. Puno je manja platežna moć, pa smo onda i suzili asortiman. Dakle, uglavnom prodajemo rezervne dijelove za bicikle, odnosno to kroz servis ugrađujemo, a bicikle prodajemo uglavnom klasične bicikle, dakle cestovne bicikle. Mountain bike nešto manje, da dječjih, s obzirom da su naše mušterije uglavnom osobe neke srednje platežne moći i niže, i djeca. Oni koji traže nešto više, ipak idu neke druge servise. Neke specijalizirane, da. Pa mislim, možemo i mi to nabaviti, ali nemamo... Tržište ne zahtjeva. Prilagođavamo se jednostavno, što nekad nije bio slučaj. Jasno. A o kojoj robi zapravo govorimo? S kojim dobavljačima surađujete? Evo, možemo biti konkretni kad govorimo o biciklima. Imamo našu tvornicu Čaki iz Čakovca. S njima od samog početka radimo. Radimo sa Ofon, odnosno Giant, tako će kupci bolje prepoznat mm-hmm. marku. Radimo sa Matis Adriom. Mm-hmm. Radimo sa... ne mogu se sad sjetiti, Bože. Uglavnom, to su neki naši domaći kupci. Dobavljači, pardon. Izvana uvozimo iz Srbije, uh-huh. iz Venera Bajka i Subotice. Već preko 10 godina s njima uh-huh. surađujemo. Koliken mađarski i Gepida mađarska. To su uglavnom neki naši dobavljači. I što ljudi kupuju? Kakve su potrebe? Kupuje ono što zadovoljava zapravo njihove potrebe svakodnevne. Mm-hmm. Doslovce prijevoz od mjesta A do mjesta B. Mm-hmm. Dakle, tu je brend u drugom planu. Tako je. I nastojimo, ja nikada u trgovini nemam bicikl koji sama ne bi kupila. Mm-hmm. Dakle, to su bicikli koji zadovoljavaju kvalitetom i koji imaju neku realnu cijenu. Iz tog razloga uvozimo, jer je to kod nas nešto skuplje. Dakle, za istu kvalitetu naši su dobavljači skuplji od uvoznika. S tim da je to nekad Mađarska dobro konkurirala, ulaskom u Evropsku uniju i oni su nam postali nešto skuplji. U kojoj mjeri je u Hrvatskoj i Slavoniji uopće živa kultura bicikliranja? Čini se kako u nekim sredinama nema gotovo nikakve infrastrukture za bicikliste. U nekim sredinama? Da, u nekim sredinama nema uopće mislite infrastrukture. Mislite da u našem gradu konkretno ima? I u našem nema. Ne, mislim... u nekim pak ima. Ja sam inače rodom Primorka. Tamo ljudi kupuju bicikle djeci, jer je to dječja nekakva dobra igračka. Kupuju bicikle za rekreaciju, a ovdje ljudi kupuju bicikle upravo kao prijevozno sredstvo. Ja jako dugo sam odbijala bicikl, a kad sam sjela na njega, ja više u auto ne sjedam, jer je to super. Kako god, hoćete ekološki, hoćete ekonomski, kako god pogledate, bicikl je super. Zdravstveno, kako god pogledate. Pa se u toliko ovdje prodaje količinski više bicikala, međutim financijski isplativiji bicikli. Mm-hmm. Odnosno bicikli koji su nekakve, barem s moje točke gledišta kao obrtnika koji to radi, ovdje je zapravo najbolje tržište za prodaju bicikla. Sigurno. Usprkos tome što nemate kulture bicikliranja i nema ni infrastrukture, je li tako? Nema. Što bi zapravo... S obzirom da je to moja struka... Da, zato vas to je pitan. Zato ste i dobar sugovornik. Da, ja sam razočarana kako nitko ne razmišlja da su ti biciklisti sudionici u prometu jednake važnosti koji ljudi u automobilu, kao vozači automobila. A vrlo je nesigurno voziti po cesti. Dakle, ljude se kažnjava ako voze po pješačkim stazama, međutim, sama je nekad koristi. Mislim, to je prestrašno. Ova ulica Ivana Gorana Kovačića, ne znam zašto tu nema već nadzornih kamera. To je prestrašno kojom brzinom se tu vozi. Tu se divlja. Mi smo uredili parkirališna mjesta ispred svoje radnje. Ja muku mučim sa ljudima koji tu parkiraju. Apsolutno mi je jasno da zakonski nikakva prava ja nemam na to, bez obzira što smo mi tražili dozvolu da to uredili. Međutim, kažem, opet gledam ako neko kome je promet struka, ako moj kupac stane preko ceste i pretrčava cestu sa biciklom, meni to katastrofa. I ne znam zašto u takvim slučajevima neko ne napravi iznimku i jednostavno dozvoli da mi koristimo dio istina gradskog zemljišta, ali istina je i da smo mi uložili u uređenje toga upravo da bi izbjegli katastrofu na cesti. A bilo je slučajeva kada ljudi stanu preko i naiđe policajac i uđe ko je ono parkirao. Evo, recimo, to je jedan problem, posebno je to za nekakve blagdane, blizu smo crkve Svetog Ante, pa to za Svetog Antu je grozno. Mislim, ljudi se svađaju. Došla je neka građevinska inspektorica koja mi se prijetila. Zamolila sam je da ne parkira tu. Ko sam ja da to? Možete misliti, ona inspektorica, pa šta? Mogla sam biti ja, neću. Razumijete, mislim, kakvo društvo i kakvi problemi u društvu jednostavno se reflektiraju na sve nas, pa onda i na ovaj servis. Evo, moram se sad nasloniti i pitati vas kao stručnjaka zapravo, što nam je nasušno potrebno u toj infrastrukturi biciklističkog prometa? Biciklističke staze, kojih mi nemamo. Ili ako ih imate, imate pješačke staze, idite samo niže prema pekari u Ivana Gorana Kovačića, trenutno se radi nekakav objekt, preko cijele pješačke staze stane nekakav mali kamion. Šta da tu prolazi nekakav invalid? A prolaze, recimo, majke s djecom u kolicima. Niko o tome ne vodi računa. Pa onda, ne znam, jutro idem blato na cesti. Dakle, inače je... Znam, ali ja zašto vas to uopće pitam? Pitam vas zato što me zanima, bili sa... pojačanom svijesti o prometu, pa tako i biciklističkom, na koncu konca i vaš posao dobio neki novi zamah? Naravno, jer opet ću nekako težište prebaciti na promet više nego na ono zbog čega smo ovdje. Da. Ali na cesti, na biciklu, su ljudi koji su pod utjecajem alkohola, ljudi koji ne znaju prometna pravila, ipak bi to bilo puno sigurnije, čisto sa aspekta sigurnosti prometa, da imaju nekakve biciklističke staze. A ovako je to preopasno. I mislim da na tome treba neko poraditi u ovom gradu. Možete li vi uspoređivati zapravo svoju djelatnost sa sličnim sestrinskim cehovima u nekim gradovima gdje je recimo ta prometna infrastruktura riješena? Primjerice u Zagrebu ili Koprivnici? Pa mislim čak da Osijek ima dobro... Osijek. Da, on nam je nekako najbliži. Zagreb nije presretno riješen. Isto ima. Imaju dovoljno široke pješačke staze gdje su ocrtali dio za bicikliste i napravili rampe da preko pješačkog, istina. Ali dođete u područje gdje više toga nema. Ne, naravno, ali neke stvari su se počele događati za njih 10 godina. Hvala Bogu, bilo je i vrijeme. Dakle, evo, imate li te podatke, primjerice u Osijeku, obrti poput vašeg, radili bolje i pozitivnije upravo s toga što je ta infrastruktura uvjetno rečeno riješena? Pa mogu komparirati u vrijeme kad smo mi imali obrt. Radili smo na isti način koji je u Vinkovcima. Isti problem, sve isto. Dakle, nema razlike. Županja isto. Vukovar isto. Kažem, to je neko vrijeme prije, unazad recimo 10 godina. 10-15 godina. Da, ali mislim da se bitno nije ništa promijenilo. Ni u poslovanju, ni o razmišljanju o biciklistima. Ja sad opet idem na ovaj okvir. Moram vas kao privatnicu upitati za odnos resornog ministarstva, države i lokalne zajednice prema privatnim subjektima. Osjećate li vi ikakve pomake, a neki privatnici, dakle, poslovni subjekti u privatnom sektoru ipak govore da. Osjećate li pomake u tom odnosu? Što bi eventualno ovog trenutka trebalo mijenjati, unaprijediti, poboljšati? Prije svega svijest ljudi, polazeći od bilo kojeg građanina. A onda, ono što mene smeta, dakle ja kroz porez i nekakva davanja uplaćujem u državni proračun iz kojeg se financiraju između ostalog plaće nekih osoba koje bi trebale nama biti na usluzi. Vi dođete tamo, U krajnjem slučaju jednake smo stručne spreme, samo vama to tu ne piše. Drže se, gledaju vas s pozicije nekog moćnika, bez obzira na kojem nivou i koji posao rade, neuslužni su. Mene to recimo strašno smeta. Strašno me to smeta. I dok sam bila mlađa, ulazila sam u sukobe jer ne dam što. Ko si ti? Ko si ti? Pokušavate stvari mijenjati, ne? Da. A onda se nekako s godinama čovjek pomiri, vidiš da zapravo ne možeš ništa promijeniti, da stvari stoje. Jedna osoba sama ne može ništa napraviti. Kako država, kako resorno ministarstvo može stimulirati obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo, posebice evo mlade ljude koji bi eventualno zaplivali tim vodama? Ono osnovno, šta znači stimulirati? Ako ja ne mogu dati plaću svome radniku onako s kakvom bi ja bila zadovoljna, ja nisam zadovoljna. A ne mogu dati jer su davanja na plaću prestrašna. Mislim, dakle, da treba smanjiti poreze. Smanjiti davanja na plaću. To je nešto što nisam ja izmislila, o čemu se svakodnevno priča. Da. Mislim, kako drugi obrti, tako i naš. Svi se susrećemo s istim problemima. Od kad je svijeta i vijeka. Tako je. Dakle, ja bih očekivala da država regulira pravno, znači ako ja zaposlim radnika, naučim ga poslu, ne očekujem da sutra on bude moja direktna konkurencija. I k tomu nelojalno što smo rekli, ne? Tako je. Nažalost, to je broj jedan. Ali negdje u zapadnom svijetu je to regulirano na način da se vi u istoj struci ne možete zaposliti recimo 5, 10, ne znam koliko godina. Vi možete preći kod drugog obrtnika koji se bavi, ali ne možete vi otvoriti obrt istovjetan onom iz kojeg je potekao neko. Razumijete? Mislim, ima toliko stvari o kojima se može razmišljati. S druge strane, znam da se na zapadu regulira da u jednom gradu vi ne možete beskonačno puno obrta otvoriti s obzirom da su jedan drugom konkurencija i da se tu šta se dešava, konkurencija je na način da vi spuštate cijene da ne možete preživjeti od toga i sad ko može duže izdržati. Mislim da se tu recimo javlja isto dio sive ekonomije, jer ljudi počnu raditi na crno, ne izdaju račune. Jasno. A onda kad smo kod tih izdavanja računa, jel mi vjerujete da ja imam problema sa mušterijama, jer ih molim da sačekaju račun, neću naplatiti. Neću naplatiti dok ne izdam račun. Ja sam potekla iz obrtničke obitelji i naučena sam raditi po PS-u, što bi rekli. I prema tome, dešava se da vas vrijeđaju ljudi. Kaže, ti Isus veći od Isusa, šta ti hoćeš pokazati? Ili možete to vjerovati? Da. Da ja educiram umirovljenika, rekao, gospođo, otkud ćete vi primiti mirovinu ako ja vama ne izdam račun i platim porez? Mislim, smiješno, ali ja zaista to radim. Kako promišljate o marketingu? Reklamirate li se? Ne. Ne, mislim, a na koji se način prezentirate javnosti? Mislim da je nama najveća reklama naš posao i korektan odnos prema kupcu. Znate, jer masu ljudi dođe i kaže, znate, mene je preporučio, vas je preporučio moj susjed, moj rođak, moj, i jedino usmenom predajom. Zaista ne koristimo nikakve oglašivače ili ne znam, nikakve reklame. A jeste pokušali možda ući u nekakav partnerski odnos sa nekim biciklističkim udrugama? Pa svoje vremeno je moj muž inicirao, kad je ulazio u ovaj posao, razvoj biciklizma, odnosno osnivanja biciklističkog kluba. Ali nekako zgodno, evo sad je naš sin se vratio, predažemo njemu obrt, mlađi je, možda ima nešto, znate, neke nove ideje, ima sigurno, imamo i mi ideje, nemamo više energije za to. Pa se nadam da će on možda krenuti nekako. Hoće li vaša branša u nekoj perspektivi osjetiti pozitivne efekte najavljenog cikloturizma u Slavoniji? Kako intenzivnije afirmirati bicikl kad smo kod ideja u turističkom kontekstu? Pa onako sporadično su se javljale nekakve potrebe za iznajmljivanjem bicikla. Čak smo imali jedno vrijeme određenu količinu bicikla koje smo davali u najam kao i skija. kad smo već kod najma. Međutim, to je vrlo rijetko. Vrlo rijetko. Tako da, s obzirom, mislim da bi se tu moglo nešto desiti, s obzirom na popularizaciju biciklizma i kroz turistički vid, kroz nekakve zdravstvene preporuke i ne znam, tipa rekreacije. Mislim da se to ipak kreće na. Da postoji neka perspektiva. Postoji sigurno. Postoji sigurno. Što biste savjetovali mladim poduzetnicima u njihovim početcima, evo svom sinu prije svih ostalih? Što je važno znati u ovom poslu? U svakom privatnom biznisu na koncu konca? Ja mislim da svako ko se dugoročno misli nečim baviti, prije svega treba pošteno raditi svoj posao. Mislim da je to neka misao ili način života. I mislim da je to jedina stvar koja zadržava, mi imamo mušterije od kad smo osnovani. Mislim da je to onako nešto o čemu bi trebali zapravo svi razmišljati. Ne samo obrtnici, nego svaka osoba. Znači, samo poštenim radom se nešto može ostvariti. Da. I velikim trudom. Recimo, mislim da mladi bi preko noći stekli nešto. Ništa se pošteno ne stiče preko noći. Kako su vaše očekivanja od godine pred nama? Pa, ne znam zašto, ali nadam se da će biti bolje nego je bila ova. Ne znam, ja sam onako vječni optimista, pa onda... Je li ova bila bolja od prethodne, bare malo? Pa malo je, nama. Znači, možemo biti optimisti? Pa ja sam, kažem, bez obzira na nekad nekakve tamne misli, ja sam uvijek optimista. Ipak mislim da na kraju svakog tunela postoji svjetlo, pa onda i na kraju... kako se bližite kraju nekakve radne sposobnosti, bez obzira na to, mi si damo si truda i nekako potičemo jedni druge. Ajde, možemo mi to, zašto? Gospođo Maršić, najljepša hvala na sudjelovanju u emisiji Poduzetnički impuls Internet Radija Srijem. Hvala i vama što ste bili kod nas. Hvala i vama na pozornosti, štovani slušatelji. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tonski obradio Robert Pavelić. Ugodan nastavak dana. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.